Беларускі пэн-цэнтр, Радыё Свабода і Еўрарадыё прадстаўляюць кнігі з шорт-ліста прэміі Ежы Гідройца 2018 года. Цяпер не толькі чытаць, але і слухаць. Вінцэс Мудроў, забойца анёла. Ведзьма, частка чацвёртая. Сядайце, таварыш Мурленя, вы нас не пераканалі. Першы ляпнуў рукой па стале, а калі спорткамітэтчык стаў казаць штосьці ў сваё апраўданне, ляпнуў яшчэ раз, ды так, што ўсе аціхлі, і пранізлівую цішыню неабачліва парушыў чмель. Ён ізноў уляцеў у залу, скрыжаваўшы на сабе асавелыя позіркі раённых актывістаў. «Ці той гэта?» – суцішна запытаўся Мішка Мандрык, і тут жа, зірнуўшы на ўскудлачаную галаву Фаіны Стефурак, вакол якой наразаў колы гудлівы свавольнік, з палёгкай прашаптаў: «Той самы». Стрэлкі гадзінніка між тым канчаткова абвіслі, паказваючы палову на сёмую. Якраз гэтай хвілінай сімферопальскі хуткі спыняўся на станцыі Азярышча. Макар зыркнуў на райкамаўскі гадзіннік, потым на свае камандзірскія, асуджана вохнуў і расшпіліў яшчэ адзін гузік на кашулі. Апошнія тры дні даліся Макару ў знакі. Ён пазбыўся сну, зблажэў з твару, і жыццё ягонае ператварылася ў суцэльны кашмар. Апанаваны мазахісцкімі мроямі, ён уяўляў, як Данута мілуецца на марскім беразе са старымі армянамі, уяўляў, як яе загарэлыя, абцягнутыя белымі панчохамі калені лашчаць нечыя валасатыя лапы, і ад тых мрояў рабілася млосна. Кроплі халоднага поту беглі па драбах, і Макар у адчаі прагнуў лізнуць перасмяглым языком высокае неба. Зрэшты, неба ён так і не лізнуў, але затое дастаў адрас санаторыя, у якім адпачывала Данута. Два дні круціўся ў райкамаўскай прыёмнай, а на трэці дзень, паклаўшы на край марыненага стала размяклую шакаладку, пачуў: «У Місхоры яна, санаторый «Савецкая Беларусія». Зачыніўшыся ў кабінеце, ён да самага вечара круціў тэлефонны дыск, спрабуючы злучыцца з Місхорам. Потым нейкім дзіўным чынам апынуўся ў Каліне Краснай, напіўся там як павук і проці ночы выправіўся на чыгуначную станцыю. Наступным ранкам, раздзёршы павекі, ён угледзеў у вагонным акне жаўтлявы будынак з шыльдаю «Дно». Утрапёна міргнуў вачыма і скаціўся з паліцы. Ранак быў халодным, вецер шкамутаў кашулю, ганяў па лобе пасму валасоў, казытліва пералічваў драбы, але Макар не адчуваў холаду. Стоячы на платформе з пакамечаным рублём у кішэні, ён паспрабаваў уцяміць, як патрапіў на цягнік і чаму паехаў на поўнач, калі Місхор знаходзіцца на поўдні, і нічога не ўцяміўшы, пайшоў шукаць рэдакцыю мясцовай газеты, каб пазычыць у калегаў грошай на адваротную дарогу. Наогул апошні месяц, пачынаючы ад векапомнай п'янкі на загараднай базе, Макару стала не толькі адбіваць памяць, але і пачала мроіцца розная лухта. Засынаючы, ён чуў Данутін смех. Данута прыходзіла да яго ў снах. Ён укленчаны кранаўся гладкага калена і, узняўшы вочы, з жахам бачыў, што перад ім не Данута, а страхаморлівая ведзьма. Раніцою з пахмелля ён чуў мармытанне, якое далятала з вадазліўнага бачка, а ўдзень яго часцяком ахопліваў жах, і ў такія хвілі яму карцела выкінуцца ў акно альбо гваздануць бутэлькай па галаве небараку Хаміцкага. Вось і цяпер, пачуўшы вантробны голас Тарзана Пятровіча Куксёнка, якога сталі прабіраць следам за мурленем, Макар памкнуўся гваздануць дырэктара прамкамбіната графінам па галаве, але, адумаўшыся, скрыгатнуў зубамі і, нечакана для сябе самога, рушыў да выхаду. Ля самых дзвярэй за ім увязалася Чмяліна, а яшчэ праз хвіліну з залы каціным крокам выйшаў Мандрык. Што б там ні казалі паэты-песеннікі, а каханне – страшная рэч. Клубіць, кроіць сэрца, а парой папросту нішчыць людзей. І якіх людзей? Можна налічыць не адзін дзясятак славутасцяў, якія, зазнаўшы няшчаснага кахання, засіліліся, атруціліся, альбо, як талстоўская Ганна, кінуліся пад колы цягніка. Скажам таксама, што і аўтар гэтага аповеду зведаў свой час мілоснае ачмурэнне, а таму, апісваючы пакуты свайго героя, працяўся да яго шчыраю спагадай. Ну сапраўды, ці можна было не паспачуваць герою, апісваючы, як той даставаў з рэдакцыйнай шафы ружы, якія 3 дні прастаялі ў слоіку з-пад гарчыцы, а ружы аказаліся прывялымі. Ці ж можна было не хвалявацца, апісваючы, як герой ішоў пасля доўгай разлукі на сустрэчу са сваёй каханай, і ці можна было не мацюкнуцца, згадаўшы старую порхаўку, якая сядзела ля пад'езда. І, падумаўшы, аўтар выкінуў гэтыя сцэны з аповеду, каб не надаваць твору залішняй шчымлівасці і не засмечваць яго нецэнзурнай лаянкай. «Приехала!» – гадзіну таму паведаміла порхаўка, калі Макар падышоў да пад'езда. Навіна напоўніла душу яшчэ большым неспакоем. Зрабіўшы выгляд, што нічога не чуе і не бачыць, Макар выцягнуў з газетнага скрутку прывялыя ружы, увабраў галаву ў плечы, нясмела пераступіў парог. Гэтым разам ён адразу ж пазваніў, і ў той жа міг, як званок аціх, сэрца ягонае спынілася. Магчыма, калі б гаспадыня кватэры забавілася і не адразу адчыніла, Макар бы тут, ля дзвярэй, і памёр. Але, на шчасце, за дзвярыма рыпнула падлога, кляцнуў замок, і на парозе паўстала яна. Данута! Сэрца балюча сцялася і затахкала з такім імпэтам, што ў Макара закружылася галава, і кветкі, якія трымаў за спінаю, выслізнулі з самлелых пальцаў. Ён стаяў, баючыся зірнуць на Дануту, а калі нарэшце зірнуў, дык сэрца ягонае зноўку спынілася. На загарэлым Данутіным твары, дакладней у куточках пульхнатых губ, блукала грэблівая усмешка. Акурат такая ж усмешка блукала на вуснах Фаіны Стефурак, калі тая выганяла з залы гудлівага Чмяля. «Не прыходзьце сюды», сказала, як адсекла гаспадыня кватэры і, прычыняючы дзверы, дадала: «І не званіце». Хвілін 10, не меней, стаяў Макар перад дзвярыма і ачомаўся толькі тады, калі пачуліся шаргатлівыя крокі. Ён падняў з-пад ног букецік, бліснуў слязлівым вокам і, збягаючы па сходах, усунуў прывялыя кветкі знаёмай бабулі. Невядома, куды б кінуўся Макар і што б ён стаў рабіць, калі б не наляцеў у дзвярах пад'езда на шырокую спіну Мішкі Мандрыка. Мішка стаяў на парозе і смаліў папяросу. Іншым днём ды іншым часам Макар здзівіўся б такой сустрэчы, але цяпер, асавела глянуўшы па баках, ён адно толькі мыкнуў ды рассунуў 2 пальцы, просячы ў сябра папяросіну. Не дачакаўшыся, пакуль мішка вытрасе з пачка беламорыну, Макар яшчэ раз мыкнуў і няпэўнай хадою пайшоў сваёй дарогаю. «Макар, што з табой? Дзе ты быў?» Голас сябрукоў прагучаў глуха, усё адно як з нейкай бездані. Мандрык схапіў яго за пінжак, паклаў на каршэнь сваю вузлаватую, упрыгожаную сіняй катвігай руку, зазірнуў у самыя вочы, і ў Макара адлягло ад сэрца. Потым была каліна, шалёная п'янка, песні, гарачыя румзы на сябруковым плячы, нарэшце тэлефонны званок з рэстараннай кухні, дакорлівыя данутіны словы, ну я ж прасіла, якія прыглушала скверчэнне секунцоў на патэльні. Потым былі скокі да поўнай зморы, цьмянае святло ліхтароў, брэх сабак у зарэччы і сіплыя мішкавы мацюгі ля вуха. «Ды куды ты, ёп, далася табе гэтая лярва?» Ноччу ён спаў на падлозе, не распрануўшыся, у сне яму мроіўся данутін смех у перамешку з мішкавымі матюкамі. Мроілася чмялінае зумканне, скверчэнне секунцоў на патэльні. Ён ізноўку падаў у чорнае мора, а за хвілю да таго, як плюхнуцца ў цёмныя хвалі, дрыгануў нагой і з цяжкасцю размежаў павекі. Тыя, каму даводзілася прачынацца на падлозе ўласнай кватэры, звычайна адразу ж ішлі на кухню, выпівалі нахбом паўчайніка і, завітаўшы ў прыбіральню з воклічам «Ой, бля!», валіліся на канапу. Макар, аднак, не пайшоў на кухню. Ён наогул не мог нікуды пайсці, бо не даваў рады падняцца на ногі. Пусціўшы густую сліну і прыклаўшы далонь да пабітага лоба, пабіў надоечы аб дзвярны вушак. Герой аповеду папоўз да тэлефона. Палец ніяк не патрапляў у дзіркі тэлефоннага дыску, і патрэбны нумар прыйшлося набіраць 5 разоў запар. Была 6 гадзіна раніцы, таму ў слухаўцы доўга спявалі гудкі, чулася мернае рыпенне, падобнае на рыпенне старых спружынаў у ложку. Нарэшце гудкі абарваліся, і на другім канцы дроту прыспана азвалася Данута. «Станіслава Данутаўна!» – блытана прасіпеў Макар, кашлянуў, каб прачысціць глотку, і тая, да каго ён звяртаўся, скаланула мембрану страшным воклічам. «Забудзь мой нумар, жывёліна!» Слухаўка азвалася кароткімі гудкамі, выпала з рукі, матлянулася на вітым шнуры, паўтараючы сцэну са шпіёнскіх фільмаў. А палове на 10 Макар прыйшоў у рэдакцыю і перш-наперш зазірнуў у кабінет адказнага сакратара. Хаміцкі, мужык цёрты, цынічны, які зжыў са свету 3 жонак, але і той, пабачыўшы шэфа, спалохана адхінуўся, і ў пашыраных зрэнках ягоных мільганула неспакойная думка. «Вось што робіць з чалавекам каханне!» На шэфа было страшна глядзець. Твар меў зялёнае адценне, валасы ўскудлачаны, на лобе наліваўся сінечай аграмадны гузак, а вочы звузіліся, і цяжка было зразумець, на каго яны глядзяць, на яго Хаміцкага ці на брэжнеўскі партрэт, які вісеў на сцяне. «Ну?» «Як тут?» – запытаўся шэф не сваім голасам, і адказны сакратар няўцямна перасмыкнуў плячыма. Шэфава рука палезла ў кішэнь, кінула на стол скамечаны трульнік, затым храбусткі рубель, усё, што засталося ад аванса, і адказны сакратар, без слоў зразумеўшы, што да чаго, схапіў грошы і выбег у калідор. Калі б Макару прапанавалі адарваць палец, сесці на вогнішча альбо выдаліць пару здаровых зубоў, а наўзамен паабяцалі патушыць агонь, які палаў у душы, ён бы без ваганняў пагадзіўся. але ж ніхто нічога не прапаноўваў, душа гарэла сінім полымем, і Макар не знаходзіў сабе месца. Ён мерыў кабінет нервовым крокам, хадзіў ад шафы да акна і наадварот, потым стаў хадзіць вакол стала, пару разоў парываўся некуды пазваніць, але падняўшы слухаўку, ізноў кідаў на вагар, а адчуўшы лёгкае ўдушша, падцягнуў непадатныя каніцы і адчыніў акно. Мядовы ветрык крануўся лоба, на кароткае імгненне разагнаў пякельныя думкі. Макар заплюшчыў павекі, удыхнуў пахі летняга дня, а калі зірнуў на свет, дык убачыў пляшку гарэлкі ў руках адказнага сакратара. У Будулая ўзяў, паведаміў Хаміцкі і ў спадзеўцы атрымаць свае 100 грамаў праглынуў няпрошаную сліну. Гарэлку ў азярышчы з прычыны уборачнай кампаніі давалі толькі ў рэстаране, і адранку, калі рэстаран быў на замку, даводзілася бегаць да цыганоў, што жылі ў зарэччы. «Давай!» – незадаволена выдыхнуў Макар, стомлена ўздыхнуў і стаў лічыць працяглыя сазонавы глыкі. Гарэлка апаліла паднябенне, з натугай прайшла ў нутро, Макар скрывіўся, адрыгнуў, зноў прыклаўся да рыльца, і ў гэты момант на рэдакцыйны падворак выехала, бліснуўшы бамперам, шэрая «Волга». Машына спынілася пасярод двара, коратка газанула, і з яе выйшлі двое – нейкі міліцэйскі чын і сакратар абкама «Калупайка». Прыгнуўшы галаву, Макар выбег у калідор, мерачыся даць дзёру праз заднія дзверы, але згадаўшы, што тыя зачынены, вярнуўся ў кабінет, прыхапіў са стала недапітую пляшку і з грукатам уваліўся ў шафу. «Ну, хто тут ёсць?» – пачуўся неўзабаве прыглушаны Калупайкаў голас, і пад шафаю рыпнулі масніцы. Разважаючы на добры лад, можна было меркаваць, што Калупайка зазірне ў пусты кабінет, ды і сыдзе з рэдакцыі. Але ж рыпенне маснічын засведчыла іншае. Сакратар абкама сыходзіць не надта спяшаўся. Макар паміргаў у цямнотці, прыпаў левым вокам да замочнай шчыліны і ўбачыў Калупайку, які набліжаўся да шафы. Сэрца ёкнула, Макар адхінуўся ад шчыліны, стукнуўся патыліцай аб заднюю фанерыну і ад страху перастаў дыхаць. Не дыхаў ён хвіліны 3, а калі зноў прыпаў да шчыліны, Калупайка ўжо сядзеў у крэсле і з лагоднай усмешкай на твары накручваў тэлефонны дыск. Голас Калупайка выгучаў глуха, невыразна, і асобныя словы нават цяжка было разабраць. «Нам трэба пагаманіць», – стойна казаў сакратар, і нават тут, унутры фанернай шафы, было чутна, што сакратар хваляваўся. Калупайка кашлянуў, са стогнам уздыхнуў і пасля паўзы прамовіў. «Ну добра, не жадаеце размаўляць са мной асабіста? Давядзецца размаўляць з кіраўніком абласнога камітэта партыі. Карацей, я высылаю «Волгу». Макар бачыў праз шчыліну, як Калупайка падышоў да вакна, махнуў рукой і на падворку парывіста загула машына. Потым гость стаў хадзіць па кабінеце, запусціўшы рукі ў штаны і штосьці там перабіраючы, і Макар, падгледзіўшы гэта, скрывіўся і прыпаў вуснамі да пляшкі. Волга вярнулася надта хутка, але галава паспела захмялець, замочная шчыліна плыла перад вачыма і даводзілася, што хвілі міргаць, каб яна не сплыла канчаткова. На калідоры зацюкалі жаночыя туфлікі. Макар прыпаў да рыльца, потым да шчыліны і ўраз працверазеў. У кабінет увайшла Данута. Увайшла рашуча, грацыёзна, пераблытаўшы думкі ў галаве і чарговым разам перацяўшы дыханне. Данута села ў крэсла, і ў шчыліне сталі бачны толькі частка загарэлай рукі ды мысок лакіраванага туфліка. Калупайка штосьці сказаў, словы гэтыя праляцелі міма вушэй, а вось Данутіна фраза «Жонцы, паспавядайся» казытнула не толькі слых, але і душу. «Дана, ну як ты не разумееш?» – прамармытаў Калупайка, абхапіўшы рукамі галаву. «Развод для мяне, гэта канец кар'еры, ты гэтага хочаш?» «Я ўжо нічога не хачу», – адгукнулася Данута, і з відавоку зніклі адразу і рука, і мысок лакіраванага туфліка. «Твае выбрыкі проста здзіўляюць», – сакратар абкама шаргануў нагой па падлозе. «Тады, на качыным востраве, у гэтым месцы сакратар уздыхнуў. Пакахаю першага, хто ўваліцца ў залу. Ну, павісла ты на гэтым п'яным ёлупні, і што? Думала, я пабягу тапіцца?» Пачуўшы пра качыны востраў, Макар тузануўся, бухнуў азадкам у заднюю сценку і замёр без духу. «Эх, Данка!» – вырвалася з сакратарскай глоткі, і Макар ізноў зірнуў у шчыліну. «Няўжо ж я цябе тут пакіну?» Калупайка дастаў з кішэні нейкую паперку, пачаў чытаць. «Вуліца Савецкая, 45А, 36 квадратаў, санвузел раз'яднаны». У гэты міг Данутіна рука пацягнулася да паперкі, а Калупайка, схапіўшы Дануту за пальцы, юрліва гукнуў: «Спачатку пацалунак». І тут надарылася неверагоднае. Данута падхапілася з крэсла і спрытна ўселася на калупайкавых каленях. «Ну ты хоць яму аддалася?» – пралепятаў сакратар, цалуючы аголены Данутчын плячук. «Вось яшчэ!» – фыркнула Данута, чытаючы паперку, а Калупайка пасля роспачнага ўздыху прамовіў: «Ну як жа? Гэты ёлупень у цябе цэлых 2 гадзіны адседзеў!» Данута паспрабавала злезці з каленяў, але сакратар надзейна абхапіў яе за сцёгны. «Гэта табе мандрык сказаў, шпіён твой?» «Ну не злуй», – Калупайка прымірэнча перавёў дых. «Я гэтага п'янтоса хачу ў Маскву паслаць, у акадэмію грамадскіх навук». Валасатая рука накрыла абцягнутае белай панчохай калена, паткнулася пад спадніцу, і ўсё патанула ў тумане. Макар ліхаманкава працёр вочы, і ў галаве ягонай замітусіліся, шукаючы выхаду, абрыўкі фраз. «Павісла на ёлупні, мандрык, шпіён твой». Галаве стала горача, цела скаланулі дрыжыкі, ён рассунуў палавінкі дзвярэй і ўбачыў, што з Калупайкам цалуецца не Данута, а нейкая страхамордлівая карга. «Ведзьма!» – прашапталі са смяглыя вусны, лёгкія ўвабралі паветра, і Макар, выкуліўшыся з шафы, страшным голасам загарлаў: «Сука!» Жаночы віск адзліўся з рэхам гэтага крыку, перад вачыма мільганулі задзёртая спадніца, расшпілены прарэх і шэрыя мужчынскія туфлі. Туфлі затупалі па падлозе, узняліся ў паветра, імкнучыся да адчыненага акна. Макар ухапіўся рукамі за левую туфліну і пачуў звон разбітага шкла, мацюкі і трэск штыкетін пад вокнамі. Ён з цяжкасцю падняўся на ногі, перакінуў з рукі ў руку сакратарскі абутак, а згледзеўшы на падворку міліцэйскага палкоўніка, памкнуўся зноў залезці ў шафу. Па дарозе наступіў на пляшку, падскочыў, спалохана паглядзеў сабе пад ногі, недапітая гарэлка разлілася па падлозе, дакладна паўтарыўшы абрысы Азоўскага мора. «Ён там, у рэдакцыі!» Даляцеў з падворка плаксівы голас, і па правай назе паплыло мяккае і пяшчотнае цяпло. Яно плыло ўсё ніжэй і ніжэй, аж пакуль пад нагою не пачала расцякацца цёмная пляма. Пляма расла ва ўсе бакі і неўзабаве стала нагадваць па форме чорнае мора. І вось, калі ў калідоры цяжка затупалі, а пад вокнамі жаласна заенчылі, дзве плямы зліліся, адкрыўшы вачам бязмежны прастор, і схаладнелае сэрца парывістым біццём вітала сутокі стыхій.